नारायण नारायण नारायण नारायण ध्यान देने की है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन और मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, तो जो जीव है वो तो है परमात्मा का अंश और अंतःकरण इंद्रियां शरीर ये है संसार की, ये प्रकृति की, प्रकृति का सब संसार है। तो संसार की और मन इंद्रियां अहम इनकी जाति एक है और अपनी खुद की और परमात्मा की इनकी एकता है। तात्विक जाति के दो जाति शब्द बढ़िया नहीं है, पर जाति एक है। और अहम तक मन बुद्धि इंद्रियां शरीर पदार्थ ये सब के सब है प्रकृति के, प्रकृति स्थानी कर सती। तो प्रकृति के कार्य ये हमारा रूप नहीं है, ना अहम हमारा रूप है, ना मन हमारा रूप है, ना बुद्धि हमारा रूप है। हमारा रूप तो है खास परमात्मा का अंश, ये रूप है सब प्रकृति का अंश। तो प्रकृति की एकता है, तो प्रकृति का संसार और हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और इसमें योग्यता, इसमें जो कुछ विलक्षण था वो सब संसार की है। मानो इस विभाग के विभाग है, दो विभाग ठीक तरह से मान ले तो बहुत काम होता। फिर ये संसार की सेवा संसारी चीज से करनी है, ये जो बात आती है कर्मयोग में कि कामना कठिन है, कामना का त्याग कठिन है, कामना का त्याग कठिन है, कामना का करना कठिन है। कामना में हमारा हक ही नहीं लगता कि जो हम सेवा करते हैं वो संसार की सेवा संसार की वस्तुओं से ही करते हैं, तो संसार की वस्तु संसार को देने से कामना कैसे हमारे क्या हो। जैसे हमारे कोई धरोहर रख दे और धरोहर अपनी रखी हुई पीछे हार ले जावे तो उसकी कामना करोगे तो मैं तुम्हें धरोहर देता हूँ, जो कुछ हमारे कामना करा तो कामना हो सकती है। रात्रि में दिन में कोई सज्जन आए मेला में गए तो मेला में कोई जेब कतर रहेगा, इस वास्ते 10,000 रूपया आपके पास रखता हूँ। ऐसे रख दिया, मिलवाया, पैसा दे लिया तो पीछे उन्हें रुपया दे जब भी कामना हो गया रुपया लेके कामना रहो। ये बात बहुत बढ़िया समझने की बात है। तो हम जो कर्मयोग करते हैं ना, कर्मयोग, कर्मयोग में क्या संसार की सेवा के लिए काम करना, तो सेवा के लिए काम करना तो पदार्थों से करोगे, शरीर से करोगे, इंद्रियों से करोगे, मन बुद्धि से करोगे और किसने करोगे बताओ, और किसने करोगे। जो कुछ सेवा की जाएगी पदार्थों से की जाएगी, शरीर से की जाएगी, इंद्रियों से की जाएगी, उनका विचार मन में होगा, निश्चय बुद्धि में होगा, करने वाला अहंकार होगा, तो ये सब तो अपरा प्रकृति है, सबकी सब अपरा प्रकृति है कि नहीं। तो संसार के साथ तो संसार की वस्तु से ही संसार की सेवा करी, कामना का क्या अधिकार अपना बताओ। सेवा करके काम निष्काम भाव रखे तो निष्काम भाव नहीं तो सकाम भाव रखना उचित है क्या। उन्हीं की चीजें उनको दी जाती है, खूब से विचार करना है। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग नाम ईमानदारी, ईमानदारी का नाम कर्मयोग है। जो दूसरों की वस्तु है दूसरों को दे दी, हमारी ईमानदारी साहूकारी है अपनी, अपनी साहूकारी ईमानदारी, इसका नाम है कर्मयोग। क्योंकि ये चीज तो प्रकृति की है, सब संसार का शरीर परमात्मा प्रकृति का, तो हमारा शरीर प्रकृति का नहीं है क्या? हमारी इंद्रियां प्रकृति की नहीं है क्या? हमारा बुद्धि प्रकृति की नहीं है क्या? तो संसार की तो हुई, कारण तो है प्रकृति और सहयोगी संसार के साथ है, सहयोगी मालिक है परमात्मा, तीन ही बात तो है। मानो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, संसार है, तो प्रकृति का तो कार्य हुआ, संसार मालिक हुआ भगवान, संसार का मालिक भगवान है, तो भगवान का भजन करने में तो संसार और प्रकृति हम सब लग जाए, तो हम लग जाएगा तो हमारा शरीर मन बुद्धि सब लग जाएंगे, तो हमारा संबंध तो है भगवान के साथ, और शरीर इंद्रिया अंतःकरण और सामग्री हमारे परिवार, इसका सबका संबंध शरीर के संसार के साथ, तो इनको संसार में लगा देना है कर्मयोग, और अपने को लगाने में भगवान में भक्ति हो, तो अपने को भगवान में लगाना ये भक्ति योग हो गया, और इनको सब मन बुद्धि इंद्रिया शरीर इन सबको संसारिक सेवा में लगा देना ये होगा कर्मयोग। तो भक्ति योग हम भगवान का करते हैं, तो भक्ति भगवान ही करते हैं, तब संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं तो संसार मात्र भगवान का हुआ, तो हम जो शरीर है इंद्रिया अंतःकरण पदार्थ परिवार इनके से संसार की सेवा करते हैं, तो संसार की सेवा ये क्या है? ये भगवान के कुटुंबियों की सेवा है, भगवान के परिवार की सेवा है, भगवान के जनों की सेवा है, भगवान के संतान की सेवा है, तो सेवा से भी भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के भजन से भी भगवान प्रसन्न होते, हमारे डबल साधन हो गया। हमारे पास जो प्रकृति की चीजें हैं, उन प्रकृति की चीजों से संसार की सेवा करे, अपने भगवान के हो जाए, तो इसमें भगवान के हम हुई है, तो भगवान की ये हमारी भक्ति हुई, और सेवा करी ये भी भक्ति हुई। स्वकर्मा तुम व्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का भजन करे, संसार की सेवा ही भगवान का भजन है। किसी के माँ का लड़का है, उस लड़के की सेवा करें तो माँ प्रसन्न होगी कि नहीं? तो लड़कों की सेवा करनी माँ की सेवा है, ऐसे संसार की सेवा करना भगवान की सेवा है, तो भगवान ही सब संतान है, तो भगवान के अंगों होकर भगवान की सेवा करते हैं, तो ये भक्ति सहित कर्मयोग है, और केवल संसार की सेवा करते तो भगवान के संतान की सेवा कर रहे हैं, तो ये कर्मयोग असली भगवान की भक्ति है। अरे कामना करें कैसे, हमारा हक क्या लगता है? जब संसार की वस्तु संसार को दे दी तो उनकी कामना करने का हक ही क्या हमारी, हक ही नहीं लगता। हम संसार शरीर को अपना मान लेते हैं, मन को अपना मान लेते हैं, इंद्रियों को अपनी मान लेते हैं, तब कामना छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? कि कामना जिसकी है उसका धातु हमारे पास है, तो इन कामना में खर्चा होगा ही, क्योंकि ये इंद्रियों के अंतःकरण और शरीर इनका सारा इनका साथ संसार का है, ये संसार की चीजें हैं, अब इनको तो अपना मानते हैं, संसार की सेवा करते हैं, तो कामना छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? कि संसार का शरीर अपने ले लिया, इंद्रिया अपनी ले ली, मन अपनी ले ली, अब इनके चीज चाहिए तो कामना छूटनी कठिन होगी। पर मूल में समझो ये संसार की ही है, सब वस्तु संसार की, सब परिवार संसार का, सब शरीर संसार का, इंद्रियां संसार की, प्राण संसार का, और मन बुद्धि अंतःकरण भी संसार का, तो संसार की सेवा लगाते तो कामना होगी कैसे? कामना के त्याग का बड़ा सुंदर तरीका है, आप बताओ कामना कैसे जागृत होगी? जब असली तत्व को हम समझ लेते हैं तो ये तो संसार की चीज को संसार की सेवा में लगा दी, तो कामना का अधिकार नहीं बने, वो कामना हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा? कि ये सब सेवा करेंगे तो ये सेवा ये है भगवान का, इस वास्ते भगवान को प्यार होगा, भगवान को अच्छा लगेगा, और भगवान हमारे को अच्छा लगता है, तो भगवान को हम अच्छे लगेंगे, हमारे को भगवान अच्छे लगेंगे, काम बन गया हमारा, कितनी बढ़िया चीज है। भगवान के जनों की सेवा करने से भगवान राजी होंगे और हम भगवान के भजन करेंगे तो हम राजी होंगे, भगवान है भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान को तो हम सेवा करें, सेवा भगवान की सेवा, संसारी सेवा भगवान की सेवा, तो भगवान हमारे से प्रेम करेंगे और हम भगवान से प्रेम करेंगे तो अन्योन्य प्रेम होने से भगवान को गाढ़ प्रेम हो जाएगा, हमारे दूसरी वृत्ति जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी बताओ। हम प्रेम अपना अपना किस में करेंगे, सिवाय भगवान के और अपना अपना किस में करेंगे तो अनन्य प्रेम होगा कि नहीं। खूब दलील दो, शंका उनको हमारा अनन्य प्रेम होगा, भगवान की भी अनन्य कृपा होगी हमारे पर, क्योंकि भगवान की जनता की हम सेवा करते हैं तो जनता भगवान की सेवा, भगवान की सेवा है ये। जिस बालक का पालन करते हो तो वो माँ की सेवा होगी ना, बालक माँ राजी होगी। इस बात पे दोनों बातों में फर्क पड़े, कर्मयोग से भी भगवान राजी होंगे और भक्ति योग से भी राजी होंगे। कर्मयोग से भी भगवान राजी होंगे, मानो भगवान की कृपा होगी और हम भगवान को प्रेम करें उसे भी भगवान राजी होंगे, तो अनन्य चेता तब होंगे। अनन्या सिंधि अंधो माम अनंत चेता सत्यम मत चित्त सत्यम भगव स्वते स्वभाव ही मई एव मन आदर्श। अब मन में एव ही लगेगा और कहाँ जाएगा मन, अब बताओ। मन के जाने के लिए जगह कह रही मई बुद्धि निवेश बुद्धि भगवान में निवास करेगी और कहाँ जाएगी कैसे जाएगी, जाने को उपाय नहीं है, कुछ चीज नहीं रही। तो भूल क्या होती है कि शरीर को इंद्रियों को और पदार्थों को और कुटुंब को और घर को अपना मान लेते हैं, ये गलती दिया होती है। फिर कहते कर्म योग बड़ा कठिन है, कामना त्याग कठिन है। तो कठिन क्यों, कामना जिसमें की जाए वो अंश अपना पकड़ लिया, अब वो पकड़ लिया तो कामना कठिन होगी, त्याग कामना का त्याग, तो भूल हुई है तो इस भूल को मिटा देना चाहिए। आज से ये विचार किया कभी शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, पदार्थ है, कुटुंब है, घर है, ये सब संसार का ही तो है, हमारा है ही नहीं, हम तो आए हैं सह जाएंगे, ऐसे जैसे इस पंडाल में आए सह जाएंगे, इस तरह से घर में है तो घर में हमारा घर जो है, हमारा है ही नहीं, तो उसका भी सेवा करना है, पालन करना है और भगवान की भक्ति करना है, दोनों तरह की भक्ति हो जाएगी। स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धि में बिंदु मानव सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते कर्मयोग बड़ा आवश्यक है और बड़ा सुगम है। तयस्त कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्य थे, कर्मयोग विशेष है कर्म संन्यास की अपेक्षा, श्रेष्ठ हुआ और सुगम हुआ, स्वाभाविक हुआ। इसमें जो अहंता ममता को पकड़ी है नहीं है, ममता वो ममता पकड़ रखी है, इस बात से कठिन मालूम होता है। तो ममता करना ये अपनी है नहीं, आत्मीयता है भगवान के साथ, संसार के साथ तो ममता है, भगवान से तो आत्मीय है। इसे तो ज्ञानी तू भगत, जो ज्ञानी भगत है वो आत्मा ही मे मतम, वो तो मेरी आत्मा ही है। तो दूसरी चीजों को अपनी मानना है, ये गलती हुई हमारी। परमात्मा के सिवा है और किसी चीज को अपनी मानना है, ये बिल्कुल बेवाजिबी है, हमारा हक ही नहीं लगता उस पर। ये सब भगवान की है, क्या है, अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति होकर के अपरा को क्यों पकड़े, परा प्रकृति होकर भगवान को पकड़े, भगवान के नजदीक तो परा प्रकृति है, अपरा तो दूर हुई, अपरा की भगवान की जाति तो वो है। इसमात क्षरम अतीत हो हम, अक्षरता भी जो उत्तम है, क्षर से तो अतीत है, अपरा प्रकृति से तो भगवान अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है। तो हमारा संबंध तो भगवान के साथ रहा, संसार शासन है ही नहीं, शरीर के साथ संसार साथ संबंध है नहीं, शरीर के संसार के साथ संबंध मान लिया, ये अपने गलती की, तो उनके साथ अपना संबंध न माने, हमारा असली संबंध भगवान के साथ ही है। स्वतः स्वाभाविक हमें ईश्वर ऐश्वर्य जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि गोस्वामी जी लिखा ना उसे मनुष्य इंद्रिया प्रकृति स्थान नहीं लिखा है उसने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि भगवान के लक्षण और जीव के लक्षण एक बताए जैसे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि जहाँ सगुण और अगुण का भेद बताया है तो सगुण का भेद बताया अगुण का भेद बताया तो वो अगुण क्या है वो निर्गुण है वो तो ब्रह्म परमात्मा कैसा है अगुण है वो सत चेतन घन आनंद राशि तो सत चेतन घन आनंद राशि है ऐसे ही जीव है क्या ईश्वर जीव राशि सत चेतन आनंद राशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सह सब राशि वो चेतन आनंद राशि तो वो आनंद राशि वो याद राशि तो ये ब्रह्म के साथ एक मिलता है तो निर्गुण ब्रह्म के साथ ये ज्ञान मार्ग में होगा तो इसमें मनुष्य शरीर में लिखे ही नहीं तो परमात्मा का अंश है ये साक्षात तो परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है उसके साथ हुई तो ये ज्ञान मार्ग की बात होगी और भक्ति मार्ग यही होगी ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है कितनी बढ़िया बात बैठी इसमें शंका हो दूर मानो हमारा शरीर हमारी इंद्रियां हमारे प्राण हमारा मन हमारी बुद्धि और हमारा अहम ये हमारा हम मानते हैं है वास्तव प्रकृति का अपरा है ना भूमिरापन वायु मनोबुद्धि अहंकार एक ये भिन्न प्रकृति तो ये प्रकृति अपरा प्रकृति हुई यार अहं के सिवाय भी हुआ ये परमात्मा की परा प्रकृति हुई तो परा प्रकृति के परमात्मा की एकता और अपरा प्रकृति संसार की एकता तो हमारे साथ संबंध ही नहीं है हमारा संबंध तो परमात्मा के साथ है साक्षात तो कर्मियों के द्वारा क्या गई जो प्रकृति की चीज प्रकृति में लगा दी तो कर्मयोग बढ़िया हुआ चीज ज्ञान योग में अपने को अलग कर दिया या भक्तियों भगवान लग गया तो भगवान खुद लग जाए तो ये सब भगवान में लग जाएगी तो विलक्षणता जगश्रुति स्वभावेगी तो इस वास्ते भगवान ने आरंभ में शरीर और शरीर का भेद ही बताया आरंभ करते ही अशोचानंद स्वरूप 11 से 30 तक 20 श्लोकों में यही बात पर शरीर और शरीरी शरीरी और है शरीर और है तो वो ज्ञान का मार्ग होने से शरीरी है वो नित्य है ये अनित्य है शरीर से आप हो जाए ये विषय रहा मैंने इस विषय में बताया तो शरीर और शरीर को दो अब शरीर के जाति का है संसार संसार जाति का है शरीर स्वयं परमात्मा की जाति परमात्मा जाति का है स्वयं स्वयं परमात्मा का तो परमात्मा शायद हो जाए तो ज्ञान मार्ग में तो संसार से अलग होना है ये मुक्ति है और भगवान से प्रेम करना ये भक्ति है ये भक्ति हुई मुक्ति हुई और कर्मयोग से शक्ति हुई कर्मयोग से सामर्थ्य आती है त्याग करने की कर्मयोग करने त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी क्योंकि अपनी मानते ही नहीं तो हमारी जो कमजोरी है वो क्या है कि पदार्थों की आवश्यकता है क्रिया की आवश्यकता है व्यक्तियों की आवश्यकता है वस्तुओं की आवश्यकता है ये जो हमारी आवश्यकता है ये हमारी कमजोरी जब इनकी हमारे लिए आवश्यकता है ही नहीं हमारे लिए आवश्यकता है ही नहीं शरीर के लिए शरीर संसार का है हमारे लिए आवश्यकता है ही नहीं तो शक्ति आ जाएगी और कमियों से मुक्ति आ जाएगी और भक्ति भक्ति आ जाएगी भगवान से तो शक्ति मुक्ति भक्ति तीनों आ जाएगी स्वाभाविक इसमें संशय और मतलब इसी और नहीं छेड़ना और बात मत छेड़ना इसमें कोई संशय और मतलब अपना तो भगवान है मैं पूरा सुना नहीं अपना तो भगवान अपना अपन छोड़े बिना शरीर पदार्थों से अपनापन छोड़े बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते क्या? भक्ति में बढ़ सकते हो, भक्ति में बढ़ सकते हो, पर अपनापन रहेगा जब तो बोलो, नौकापन नहीं रहेगी। मथुरा के सब ने विचार किया कि अपन चलो प्रयागराज, तो कोई साइकिल से जाए, कोई मोटर से जाए, कोई बैलगाड़ी जाओ, कोई हवाई किस जाए, अपने जय जमुना मैया गई, जमुना की जैसे चलो, तो सब बैठ गए कोई नौका में और रात भर चलाई नौका। सुबह पहुंचा एक शहर के पास, शहर कौन सा शहर है? शहर मथुरा, ये घाट घाट विश्राम घाट। अरे रात भर चले यही आई, चले गया रात भर थे को, एक क्या हुआ कि एक भूल हो गई, नौका बंधी हुई थी वो खोली नहीं। ऐसे बात ममता रख हुआ तो नौका खुले को और सब ठीक है, नौका बंद ही रहेगी। प्रिंसद ज्यादा लाभ होगा, भगवान कितना ही करे जितनी खुले ही रहेगी, जितनी खुली रहेगी, पर अपना मन छोड़ने से पट छेड़ पर्याप्त हो जाएगी। तो अपनी है नहीं, अब इसे विचार करो, अब ध्यान देना। एक बात याद आ गई पंजोड़ी, वो बात कि अपना बस चलता है क्या? शरीर पर चलता है कि इंद्रियों पर चलता है कि मन पर चलता है कि प्राणों पर चलता है? अपना बस प्राणों पर बस चलता है तो मरेगा क्यों आदमी? शरीर पर बस चलता है, शरीर छूटेगा क्यों? तो अपना इसमें बस चलता है क्या बताओ? अरे बस चलता रहेगी अपनी तो अपनी कैसे हुई बताओ? बस तो चलता ही नहीं, अपनी कैसे हुई? ये ऋषिकेश हरिद्वार का राज तो हमारा राज है, तो हम बनाओ एक मकान, हमारी जमीन दे दो। जमीन तो नहीं दे सकते, राजा है हम, इसके राजा हुआ माथा खराब हो गया पागल हो गया पागल। अधिकार तो है ही नहीं, हमारी है। अगर तुम्हारी है तो मन पर अधिकार होना चाहिए, इंद्रियों पर अधिकार होना चाहिए, शरीर पर अधिकार होना चाहिए, प्राण पर अधिकार होना चाहिए। बोलो किसी का है अधिकार? अरे है बना है, आपका कैसे हुआ? आपका मानना विवाद भी है, सब दूसरा जो क्या कर रहा है बेईमानी है। अपनी चीज नहीं है उसको अपनी माने, ये साहूकार है क्या बताओ? संसार का संबंध विच्छेद हो गया, इसका लक्षण क्या है? क्या कह रहे हैं? संबंध विच्छेद हो गया संसार का, इसके लक्षण क्या है इसका, क्या पता चलेगा? पता होगा मम्मी, मान अपमान का असर नहीं होगा अपने पर। जिस स्तंभ को कोई मान करे अपमान करे तो अपना असर होता है क्या? ऐसे अलग मान लो, असर नहीं होगा, असर होता है तो अपना मान लिया है। अनुकूलता प्रति को विवेका का असर पड़ता है तो अपना अपना माना हुआ है, अनुकूलता प्रतिकूलता का शरीर से ही तो असर पड़ता ही है, हमारे तक असर नहीं पहुंचेगा। ये पहचान है इसकी, पहचान निर्विकारता। इसको अलग मानने पर हमारा जीवन निर्विकार हो जाएगा, विकार संबंध हो जाएगी। तो विकार तो इनके संबंध से ही है, विकारी के संबंध से ही विकार आते हैं। निर्विकार तत्व में विकार पैदा ही नहीं होंगे, कोई कोई विकार नहीं होगा। ये पहचान है इसमें, विकारी के साथ संबंध होने से विकार होता है, निर्विकार विकार कैसे होगा? भौतिक नाम वो तो स्वयं तो वही है, कराधिकार से उसमें विकार होता ही नहीं। तो राग द्वेष होगा खुद में, खुद में राग द्वेष होता ही नहीं। राग द्वेष तो संसार की चीज अपने नाम से होता है, बहुत बड़ी चीज है। शुभ साधन करते हैं उससे शांति प्राप्त होती है, जिससे संसार का संबंध विच्छेद होता है क्या? शुभ साधन, अब तो शुभ साधन हो जाएगा, उसमें शांति प्राप्त होती है तो उससे संबंध विच्छेद होता है क्या संसार का? बिल्कुल होता है, शुभ साधन होता है। देखो पदार्थ और क्रिया, इसके साथ संबंध रखने से ही संसार का संबंध होता है। चुप साधन बढ़ने का भी चुप हो गया, शरीर कोई अलग हो गया तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। वाणी है चुप साधन, वाणी से चुप और मन से भी चुप, तो क्रिया चुप जो क्रिया होती है वो शरीर से भी अलग हो जाएगा। आप सब चुप साधन हाथ लग जाएगा तो बहुत सही है, समझ बना करना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है एकदम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 14 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।